بولے دل بحریش تم ڈولے دل اللہ تا بولے دل بحریش تم ڈولے دل ان کا دربار عالی جس سے مجھ میں ہریالی خوابوں میں ان کا روزہ یادوں میں ان کے جالی ان کا دربار عالی جس سے مجھ میں ہریالی خوابوں میں ان کا روزہ یادوں میں ان کے جالی ان کی یاد میں رو لے دل یہ دل یہ دل یہ دل یہ دل ان کی یاد میں رو لے دل آقا آقا بولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا آقا آقا تم ڈولے دل لاتا کا بولے دل بحریش تم ڈولے دل غم کی بارش پہ غم ہے ہر ایک آنکھ جو پرنم ہے ان کے در پر دستک دو ان کا در ہی مرہم ہے غم کی بارش پہ غم ہے ہر ایک آنکھ جو پرنم ہے ان کے در پر دستک دو ان کا در ہی مرہم ہے غم کی گرہ کھولے دل یہ دل یہ دل یہ دل یہ دل غم کی گرہ کھولے دل آقا آقا بولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل اس کا مقدر اچھا ہے جو تبا میں رہتا ہے دل نے کتنا دیوانہ جو بھی تبا جاتا ہے اس کا مقدر اچھا ہے جو تبا میں رہتا ہے دل نے کتنا دیوانہ جو بھی تبا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہو لے دل بولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل عشق جزیرہ ہے میرا عشق ہے میرا سرمایہ عشق جزیرہ ہے میرا عشق ہے میرا سرمایہ عشق جزیرہ ہے میرا عشق ہے میرا سرمایہ جو بھی اجاگر ملتا ہے عشق سے پہلے گئے پر تھا عشق جزیرہ ہے میرا عشق ہے میرا سرمایہ جو بھی اجاگر ملتا ہے عشق سے پہلے ہے پر تھا اس میزان پہ تولے دل یہ دل یہ دل یہ دل یہ دل اس میزان پہ تولے دل آقا آقا بولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا بولے دل بحریش تم ڈولے دل آقا آقا یہ دنیا تجھے کچھ نہیں جینے دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں جینے دینے والی محمد کے در پر چلا جا سوال محمد کے در پر چلا جا سوال یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی رسول خدا کی بدولت ملے گی وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی محمد کے در پر چلا جا سوالی محمد کے در پر چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی نبی شافع حشر محبوب رب ہے نبی شافع حشر محبوب رب ہے فرشتے ملائک وہاں بادب ہے فرشتے ملائک وہاں بادب ہے حضور مکرم نے معراج پائی خدا بھی ہے ان کا ان کی خدائی نہ پائی کسی نے یہ شان جمالی نہ پائی کسی نے یہ شان جمالی محمد کے در پر چلا جا سوالی محمد کے در پر چلا جا سوالی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والی زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در کی زیارت ہو مجھ کو اسی پاک در کی تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی تمنا ہے مل جائے بس خاک در کی رضا دیکھ لوں میں جو چوکھٹ نبی کی وہی شام ہو جائے یہ زندگی کی نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی نظر آئے وہ سبز گنبد وہ جالی محمد کے در پر چ

کثرت کی عادت سرکار کی سنت ہے یارو سنت ہے یارو مسکینوں پہ نظر عنایت سرکار کی سنت ہے یارو سنت ہے یارو ان کے رستوں پر چلنا ہے ان کا اسوہ اپنانا ہے ان کے رستوں پر چلنا ہے ان کا اسوہ اپنانا ہے گھر دنیا بیگم جانا ہے گھر دنیا بیگم جانا ہے ان کی سیرت میں ڈلنا ہے جیو جیو جیو جیو یارو جیو جیو جیو جیو یارو جیو سرکار کی خاطر مرو سرکار کی خاطر جیو سرکار کی خاطر مرو سرکار کی خاطر ان کی راہوں میں جینا ان کی راہوں میں مرنا ان کی راہوں میں جینا ان کی راہوں میں مرنا جینا تو ایسے جینا مرنا تو ایسے مرنا جیو جیو جیو جیو جیو جیو یارو جیو جیو جیو جیو یارو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حضوری کا مجدہ سنا دے خدایا سنا دے خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ حضوری کا مجدہ سنا دے خدایا مجھے شہر مکہ دکھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مجھے سنگ اسود کا بوسا عطا کر بوسا عطا کر اللہ اللہ اللہ اللہ مجھے سنگ اسود کا بوسا عطا کر مجھے تحفے کعبہ کرا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہر رنگ کی روشنی دے لاگی دے دے لاگی اللہ اللہ اللہ اللہ ہرے رنگ کی روشنی دے لاگ سنہری وہ جالی دکھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں دیوانہ مستانہ پروانہ تیرا پروانہ تیرا اللہ اللہ اللہ اللہ میں دیوانہ مستانہ پروانہ تیرا مجھے جامع الفت پلا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرا دل ہے پھیکا میری جان پھیکی میری جان پھیکی اللہ اللہ اللہ اللہ میرا دل ہے پھیکا میری جان پھیکی تو رنگ محبت چڑھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ابو بکر بکرو فارو کو عثمان و حیدر عثمان و حیدر اللہ اللہ اللہ اللہ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر انہی چاند کی تو ولا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے خوف سے میرا پھٹتا وہ سینہ یہ پھٹتا وہ سینہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرے خواب سے میرا پھٹتا وہ سینہ یہی لہر مجھ میں اٹھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اجاگر نئے رنگ میں لکھے مدحت صدا لکھے مدحت اللہ اللہ اللہ اللہ اجاگر نئے رنگ میں لکھے مدحت سخن کا کرینہ سکھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حضوری کا مجدہ سنا دے خدایا سنا دے خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ مجدہ سنا دے خدایا مجھے شہر مکہ دکھا دے خدا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لنج کے ماروں پر ہو کرم کی نظر رنج کے ماروں پر ہو کرم کی نظر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اللہ کی نظر زلزلے ہم پہ آنے لگے جا بجا بجھ گئے زندگی کے دیے جا بجا رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا زلزلے ہم پہ آنے لگے جا بجا بجھ گئے زندگی کے دیے جا بجا ہوئی ویراں زمین ہو گئے گھر کھنڈر ہوئی ویراں زمین ہو گئے گھر کھنڈر اپنے مخلوق پر رحم کر رحم کر اللہ اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر کتنے بچے ہوئے اپنی ماں سے جدا سارے گھر بہ گئے کچھ نہ باقی بچا رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا کتنے بچے ہوئے اپنی ماں سے جدا سارے گھر بہ گئے کچھ نہ باقی بچا کیسا طوفان تھا ہو گئے در بدر کیسا طوفان تھا ہو گئے در بدر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر جتنے بیمار ہیں ان کو دے دے شفا جتنے قیدی ہیں ان کو تو کر دے رہا رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا جتنے بیمار ہیں ان کو دے دے شفا جتنے قیدی ہیں ان کو تو کر دے رہا ان کے دل کو خدا یا تو خوشحال کر ان کے دل کو خدا یا تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر کتنی مظلوم ہے آج انسانیت ہم کو کر دے عطا پہلی سی عافیت رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا کتنی مظلوم ہے آج انسانیت ہم کو کر دے عطا پہلی سی عافیت ہو جاگر کی مولا دعا میں اثر ہو جاگر کی مولا دعا میں اثر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اللہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں گرتا بیگمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول

سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا وہاں بے قصوں کو سہارا ملے گا وہاں بے قصوں کو سہارا ملے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا ہر ایک سمت رحمت کی برسات ہوگی سہانا سمانور کی رات ہوگی ہر ایک سمت رحمت کی برسات ہوگی سہانا سمانور کی رات ہوگی نرالی واہ آج گھر بات ہوگی محمد کے صدقے میں سب کچھ ملے گا محمد کے صدقے میں سب کچھ ملے گا خدا کے کرم کا خزانہ ملے گا خدا کے کرم کا خزانہ ملے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا مراد اپنی پائے گا ہر ایک سوالی کسی کی بھی جھولی رہے گی نہ خالی مراد اپنی پائے گا ہر ایک سوالی کسی کی بھی جھولی رہے گی نہ خالی وہ دکھیوں کے داتا غریبوں کے والی دکھیوں کے داتا غریبوں کے والی دعاؤں سے ان کی ہر ایک غم مٹے گا دعاؤں سے ان کی ہر ایک غم مٹے گا خدا کے کرم کا خزانہ لوٹے گا خدا کے کرم کا خزانہ لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا فرشتے نگاہیں نچھاور کریں گے کہ خواجہ پیا آج دلہا بنیں گے فرشتے نگاہیں نچھاور کریں گے کہ خواجہ پیا آج دلہا بنیں گے حسین و غسل کے بھی صدقے بٹیں گے حسین و غسل کے بھی صدقے بٹیں گے وہ منظر بھی کیا پیارا پیارا لگے گا وہ منظر بھی کیا پیارا پیارا لگے گا خدا کے کرم کا خزانہ لوٹے گا خدا کے کرم کا خزانہ لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا چلو آج خواجہ کا سندل لوٹے گا برستی ہے خواجہ کے روزے پہ رحمت کے دربارے خواجہ بنا آج جنت برستی ہے خواجہ کے روزے پہ رحمت کے دربارے خواجہ بنا آج جنت جلال آپ بھی کر لے چل کے زیارت جلال آپ بھی کر لے چل کے زیارت جلال آپ بھی کر لے